بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عزيز رضي الله عنها قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياها. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث. أشعرنها إياها. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، أو وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بميامنها ومواضع الوجه منها. وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشتنا ثلاثة. تو ایوب کہتے ہیں اور حصہ نے اسی طرح سے حدیث ہم سے بیان کی جیسے محمد ابن سیرین نے بیان کی ہے. البتہ حصہ کی حدیث میں یہ بات تھی، فرمایا تھا: یغسلنہا وترن، صاف عدد میں غسل دینا ہے، اور اس میں یہ بھی تھا ثلاثن او خمسن او سبعن بھی تھا، اور اس کے بعد یہ تھا او اکثر من ذلک ان رایتن ذلک، اور اس میں یہ بھی تھا کہ دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے، مواضع وضو سے آغاز کرنا ہے، اور ایک بات اس میں یہ بھی تھی، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مشتنا ثلاثۃ قرون، ہم ان نے ان کے سر کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا دی تھیں. تو وہی حدیث سے کئی بار آ رہی آپ کے سامنے الگ الگ استدلال. یہاں پر استدلال یہ ہے کہ میت کو غسل دیں گے تو کتنی بار تاپ ہونا چاہیے؟ تین، پانچ، سات، ضرورت ہو تو اس سے زیادہ تاپ ہونا چاہیے. لیکن باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوجوه. ومواضع الوجوه. جی. باب مواضع الوضوء من المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب هل تغسل المرأة في إزار الرجل. تو کیا کسی عورت کو کسی مرد کے ازار میں، تہبند میں کفن دینا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا معاون عن محمد عن ام عطية قالت: توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن، فاذا فرغتن فاذنني، فلما فرغنا اذناه، فنزع من حقوه ازاره، وقال: اشعرنها اياه. فنزع من حقوه ازاره. حقو معنی کیا یہاں پر ہے؟ حدیث میں کیا ہے معنی؟ ماقد الازار، جہاں پر ازار باندھے گزر گئے مراد. فنزع من حقوه ازاره، آپ نے اپنا ازار اتار کے دیا، اپنے حق سے، کمر سے اتار کر کے دیا. تو حق کا اصل معنی یہی ہوتا ہے جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے، کہ اس حصے پر ازار باندھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ازار کے لیے بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ کسی مرد کے ازار میں عورت کی کفن دینا صحیح و درست ہے. باب یجعل الکافور فی الاخرہ، یا غسل دینے میں آخری بار کافور کی آمیزش کر دیں گے پانی کے اندر. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها قالت: توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر، وجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فاذنني، قالت: فلما فرغنا اذناه، فالقى الينا حقوه وقال: اشعرنها اياه. وقال أيوب وعن أيوب عن حصة عن أم يحيى رضي الله عنها بنحوه، وقالت أنه قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك المعيذنا. اس میں صلاحات ہے اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، اس کے بعد بھی کیا ہے او اکثر من ذلك. قالت حفصة قالت ام عطية رضی اللہ عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. باب نقض شعر المرأة. نہیں نہیں، ایک بار پورے بدن پر آپ نے پانی ڈال دیا، پھر دوبارہ اسی طرح سے پورے بدن پر، جس طرح بھی صفائی کی جاتی کر کے، پھر پورا پورے پانی ڈالیں، اس طرح سے جتنی بار ڈالنا ڈالیں، تو گیا کہ پورے بدن پر ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ کیا، پھر پورے بدن پہ کیا آپ نے، اس طرح سے مکمل کریں گے آپ. وقال ابن سیرین لا بأس ان ينقض شعر المرأة. باب ہے نقض شعر المرأة، جب غسل دیں گے کسی عورت کو تو اس کے بال اگر بچے ہوئے ہیں تو اس کے بالوں کو کھول کر کے اس کی صفائی کی جائے گی، اور اس کے بعد اسے چوٹیاں اس کی بنا دی جائیں گی. ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر عورت کا بال ہے بدھا ہوا ہے تو اسے کھولنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب قال ايوب وسمعت حفصه بنت سيرين قالت حدثتنا ام عتيه رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. يا پہلے اس کو کھولا بدھا ہوا تھا، پھر اس کو دھویا بالوں کو اچھی طرح سے، پھر تین چوٹیاں بنا دی اس کی. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن القرقة الخامسة تشد بها الفخذين والبركين تحت الجرح. کیف الاشعار للمیت، میت کا اشعار کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشعر نہا ایا، تو کیا مطلب اس کا ہے کہ اس کو اگر آپ شعار بنا دیں تو میت کا اشعار کیسے ہوگا؟ حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ القرقۃ الخامسہ تشد بها الفخذین، جو یشد بها الفخذین، جو پانچواں کپڑا ہوگا اس کے ذریعے سے فخذین ہیں، رانے دونوں، برکین کولے دونوں، ان کو باندھا جائے گا تحت الدرع، قمیص کے نیچے، قمیص کے نیچے. تو گویا کہ ایک کپڑا ہے جو باقاعدہ بدن پر رہے گا، جو ازار کے طور پر ہوگا، پھر کا خامسہ پانچواں کپڑا یہ ازار کے طور پر رہے گا، جس سے کہ عورت کے سارے حصے فقد ہے برک ہے یہ سب ڈھک دیے جائیں گے، اور کس کے نیچے، قمیص کے نیچے ہوگا، یہ اوپر سے پھر قمیص ہوگا. تو گویا کہ عورت کو کفن دینے کے اندر ایک تو ازار ہوتا جس کے بارے میں حضرت مسیح رحمہ اللہ نے، اس کے اوپر سے کیا ہوگا، کیا ہوگا، قمیص، درع کے معنی قمیص، کتنا کپڑا ہو گیا، دو، اور ایک کیا ہوگا، خماس، کیا ہوتا ہے یہ، دوپٹہ، کتنا ہو گیا یہ، تین، اس کے بعد دو لفافے ہوں گے، اس کے بعد دو سیدھے لفافے ہوں گے، تو کتنے کپڑے میں کفن کریں گے عورت کو، کتنے ہو گئے، پانچ کپڑے ہو گئے. تو مردوں کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے کپڑوں کا کفن دیں گے، تین کپڑوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، لیکن یہاں جو ذکر کیا ہے پھر کا خامسہ، اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ عورت کو کفن دیں گے کتنے کپڑے ہوں گے، پانچ کپڑے ہوں گے، ایک تو ازار، اس کے اوپر سے قمیص، اور ایک خمار، اور اس کے علاوہ دو لفافے ہوں گے. کچھ بہرحال کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اور جس طرح سے مردوں کو تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی تین کپڑوں ہی میں کفن دیا جائے گا، لیکن بہرحال اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے رول جوزقی عن ام عطیہ قالت فکفقناها فی خمسہ اثواب فکففناها فی خمسة اثواب وخمرناها كما يخمر الحي وخمرناها كما يخمر الحي وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ہم نے انہیں پانچ کپڑوں میں کفن دیا اور جس طرح سے زندہ کا سر ڈھکا جاتا ہے اسی طرح سے ان کا سر بھی ڈھک دیا ہم نے. ابن جرقائی رضا 30 کے اندر ہے, پانچ کپڑوں کا تذکرہ جایا ہوا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں صحیح ہے الاسناد. لہذا مردوں اور عورتوں کے کفن میں فرق ہوتا ہے, عورت کو کفن دیں گے پانچ کپڑوں میں اور مردوں کا کفن تین کپڑوں میں ہوتا ہے. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام عطيه رضي الله عنها امراه من الانصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. قدمت البصره تبادر ابن یہ بصرہ آئی تھی کسی اپنے بچے کی تلاش میں, کوئی بچہ چلا آیا تھا تو اس کی تلاش میں بصرہ آئی ہوئی تھی لیکن ملاقات اس بچے سے اپنے نہیں ہو سکی. فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصب ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني. قالت فلما فرغنا القى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه ولم تزد على ذلك ولا ادري اي بناته. وزعم ان الاشعار الفقن انشار کا مطلب یہ ہے کہ اسی کپڑے میں لپیٹ دے, اسی کپڑے میں بدن سے لگا ہوا کپڑا یہی رہے گا اسی میں لپیٹ دیا جائے میری بیٹی کو. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تنزل. یا تو ابن سیرین رحمہ اللہ کا بھی کہنا یہ تھا کہ اسے بدن پر لپیٹ دیا جائے گا, ازار نہیں بنایا جائے گا. ابن سیرین کہتے ہیں کہ اسے ازار نہیں بنائیں گے بلکہ بدن پر لپیٹ دیں گے اس کو. هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الزبير عن أم عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع عن سفيان یا تو ایک تو پیشانی پر یہاں بنائی چوٹی اور دو قرون بنائے یہاں پر, اس طرح سے تین چوٹیاں بنائیں. پورا صفحہ جو ہے ایک ہی حدیث پر مشتمل ہے اور مختلف ابواب اس کے اوپر ہیں. باب یلقى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن هشام بن حسان قال حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عتية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر بترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا عدا ألقى إلينا حقوه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. تو کفن کے لیے سفید کپڑوں کا استعمال ہونا چاہیے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه بيض سحوليه من كسف ليس فيها قميص ولا عنان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا تین کپڑوں میں, یمن کے بنے ہوئے تھے, سفید تھے, سحولی تھے, کرسف روئی کے تھے کاٹن کے, اور اس میں نہ تو قمیض تھا کوئی نہ امامہ اس دن کوئی تھا. تو یہاں پر کلمہ آیا ہوا ہے سحول یا سحول. سحول یمن میں ایک جگہ کا نام ہے, سحول یمن میں ایک جگہ کا نام ہے اور اس کی طرف نسبت کر کے کپڑوں کو سحولی کہا جاتا ہے. سحول یمن میں ایک جگہ کا نام ہے, اس کی طرف نسبت کر کے کپڑوں کو سحولی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک لفظ سحلن کی جمع سحول آتی ہے, سحلن کی جمع سحول آتی ہے, اور سحلن کے معنی ہوتا ہے الثوب الابیض النقی. الثوب الابیض النقی ولا یکون الا من قطن, ولا یکون الا من قطن. تو سفید صاف ستھرا کپڑا ہوتا ہے اور وہ بھی کاٹن کا, تو اسے سحل کہا جاتا ہے, اسی کی جمع سحول آتی ہے. تو دونوں ہو سکتا ہے, سحولی بھی ہو سکتا ہے اور سحولی بھی ہو سکتا ہے. تو تین کپڑے تھے, تینوں بالکل سفید کپڑے تھے, یمن کے بنے ہوئے تھے اور روئی کے تھے, اور اس میں قمیص نہیں تھی کہ الگ سے کوئی قمیص اس کے اندر ہو, کوئی امامہ ہو. سیدھے سیدھے تین کپڑے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا. حدیث صاحب کیسا کپڑا ہوگا تینوں؟ اور کیسا ہوگا؟ قمیض کی شکل کا ہوگا یا ہزار کی؟ امامہ کی شکل کا. تو بالکل تین سیدھ کپڑے برابر لے رہے گیا، ایسا نہیں الگ قمیص والا الگ سے لو اور ازار والا الگ سے اور لفافہ ایک لمبا سا، تینوں ایک سائز کی چادریں لے لیجیے، اسی کے اندر تہ بتہ لپیٹ دیا جائے گا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال فاوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وتبر وكفنوه في ثوبين ولا تحنثوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. تو دو کپڑے میں کفن دینے کا بیان یہاں پر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مقام عرفہ میں، اور اس وقت ایک آدمی بھی عرفہ میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنے سواری سے نیچے گر گیا، اور سواری سے نیچے گرا تو قصد ہو اس کی جو راحلہ تھی سواری کا اونٹ تھا، اس نے اس کی گردن توڑ دی، گردن پر پاؤں رکھ دیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اس آدمی کی. تو قصد مانے ہوتا ہے کسر العنق، گردن توڑ دینا، یا او قصد ہو کا. اب اس کا انتقال ہو گیا اسی میں اس آدمی کا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوہ بماء وتبر، اس کو غسل دے دیں آپ لوگ، وکفنوہ فی ثوبین، اور دو کپڑوں میں کفن دے دیں. اور کتاب الحج میں دوبارہ یہ حدیث آئے گی وکفنوہ فی ثوبیہ، ثوبیہ جن جو دونوں کپڑے پہنے ہوا اس وقت. احرام کے حال میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ ایک چادر اور ایک ازار، دو کپڑے ہوتے ہیں بس. فرمایا نے کفن ہو فی ثوبیہ، اس کے جو دونوں کپڑے ہیں جو پہنے ہوا ہے انہی دو کپڑوں میں اسے کفن دے دو. حنوت نہیں لگانا ہے، جس طرح سے محرم خوشبو نہیں لگاتا دوران احرام، اسی طرح سے خوشبو نہیں لگانا ہے. ولا تخمر راسہ، حالت احرام میں سر نہیں رکھا جاتا ہے، فرمایا سر بھی نہیں رکھنا اس کا، کیونکہ قیامت کے دن یہ شخص اٹھائے گا تو تلبیہ پکار دے گی، لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ دوران حج اس شخص کا انتقال ہوا تھا. تو اس وقت بہت سے لوگوں کی الگ الگ پہچانیں ہوں گی محشر کے میدان میں، انہیں وہ لوگ جن کا انتقال ہو جائے حج کے دوران، ایسے لوگ اٹھائیں گے تو کیسے تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے. اس طرح اگر کسی کا دوران حج انتقال ہو جائے تو جن کپڑوں میں ہے وہ ملبوس، اسی میں کفن دے دیں گے. تو میت کے لیے حنوت کا استعمال کیا تھا، خوشبو لگا دی جاتی ہے میت کو تاکہ اس کے اندر سے بو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. اغسلوه فاغسلوه بجاي اغسلوه علی ذرا چھپا ہوا ہے. تو اذ وقع من راحلتی فاقصعته، اقصع قاف صاد عین، اس کا معنی ہوتا ہے فرکته بظفرها، اقصعته کے معنی فرکته بظفرها، پاؤں کا جو ناخن ہوتا ہے اس سے اس کو کھرچ دیا، اس کو آدمی کو پاؤں رکھ دیا اس کے اوپر اور دبا دیا اس سے اپنے پاؤں سے. تو یہ ہے فاقصعته، فاقصعته تو قاف صاد عین، اس کا معنی ہوتا ہے پاؤں سے اپنے روک دینا، کچل دینا، یا لفظ فاق عصت ہو قاف عین صاد، اس کے معنی ہوتا ہے کہ قتلت ہو، قاف عین صاد اس کے معنی ہوتا ہے قتلت ہو سریعن، بس فوراً اس کو مار ڈالا اس آدمی کو. تو تین طرح سے کلمہ استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے آیا تھا باقصت ہو یا اوقصت ہو جس کے معنی ہوتا ہے قصر العنق، اور ایک استعمال ہوا قاف صاد عین اقصعت ہو جس کے معنی ہوتا ہے الفرق کے معنی میں آتا ہے کچلنے کے معنی میں، اور ایک قاف عین صاد قعص اقعص جس کے معنی ہوتا ہے قتل کرنے کے معنی میں. تو تینوں کلمات استعمال ہوئی ہیں، تو اس وقت آپ نے تعلیم دی تھی اس طرح سے کرے گا. تو فرمایا ولا تحنث، تو خوشبو نہ لگانا، تو خوشبو لگائے میت کو کہ نہ لگائیں، لگائے کہ نہ لگائیں. باب الحنوت للمیت، باب الحنوت، تو میت کے لیے حنوت لگائیں یا نہ لگائیں؟ لگائے تو مر نہ لگاؤ. ولا تحنثوا، محرم تھا معلوم کہ آپ کا منع کرنا بتاتا ہے کہ مردوں کو خوشبو لگائی جاتی تھی مردوں کو خوشبو لگائی جاتی تھی لہذا منع فرمایا آپ نے کیونکہ دوران حج اس کا انتقال ہو گیا ہے لہذا اسے آپ خوشبو نہ لگائیں کیونکہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اسی حالت میں اٹھے گا تو اس سے حالت حج میں انتقال کرنے والے کی خوشبو نہ لگانے اور دیگر لوگوں کے خوشبو لگانے کا علم ہوتا ہے حالت احرام میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو کفن کیسے دیں گے آپ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة قال عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا تو اس سے پہلے آیا تھا ملبین یہاں پر آیا ملبدن تلبیس یہاں پر ہے تو تلبیس کا معنی کیا ہوتا ہے لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے احرام باندھتے تھے تو بالوں میں کوئی گوند نما چیز لگا لیتے تھے تاکہ دوران حج بال بکھرے نہیں کیونکہ کنگھیوں کی تو کرنا نہیں اس پورے تو اتنے دن تک اس طرح بال رہیں گے تو عجیب و غریب حیات ہو جائے گی لہذا لوگ بالوں میں گوند اس طرح کا لگا لیتے تھے تاکہ بال بکھرے نہیں پراگندہ نہ ہو تو اسی کو تلبیس کہا جاتا تھا تو قیامت کے لیے یہ اٹھے گا کیسے ملبدن کی سال میں اس کے بالوں میں تلبیس کی گئی ہوگی ملبدن تو کسی نے ملبین کہا کسی نے ملبدن ہو سکتا ہے کسی سے راوی سے کیا ہو گئی ہو تصحیف ہو گئی ہو تحریف ہو گئی ہو اور ملبین کیا ہو گیا ہو ملبدن لیکن دونوں کا معنی اپنی جگہ پر بہرحال ٹھیک ہے اور تصحیف ایسے ہی ہوتی ہے کہ معنی یہ بھی فٹ ہو رہا ہے پڑھنے میں ذرا سا لگ رہا ہے کہ تو کیا لکھا ہوا ہے ملبدن نظر آ رہا ہے تو مانا بھی بیٹھتا عام طور سے جہاں تصحیف ہوتی ہے جہاں تصحیف ہوتی ہے وہاں دیکھیں گے آپ مانا بھی اس طرح سے فٹ ہوتا ہے بہرحال یہاں پر ملبین کے لفظ زیادہ دیکھنا ہے نمایاں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ شاید ملبین ہی کے لفظ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عنه فأقعصته فماذا فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال ایوب یلبی وقال عمرو یلبی تو فانه یبعث یوم القیامت یلبی اور کسی نے کہا فانه یبعث یوم القیامت ملبیا باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف ومن کفن بغیر ومن کفن بغیر قمیص پہلے حدیث پڑھیں باب اس کے بعد حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه فقال اذني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يذهب يہاں پر عبد الله بن ابي منافق جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے اس کے بیٹے عبد الله بن عبید جو مشہور صحابی ہیں تو جب عبداللہ بن عمر منافق کا انتقال ہوا بلکہ راز المنافقین تو اس کے بیٹے عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اعطنی قمیصک اکفنہ بہ آپ مجھے اپنی جو قمیص پہنے ہوئے دے دیجئے تاکہ میں اپنے والد کو اس میں کفن دے سکوں اور دوسری درخواست میری یہ بھی ہے وصلی علیہ آپ میرے والد کی جنازہ بھی پڑھا دیئے اور تیسری درخواست میری ہے واستغفر لو میرے والد کے لیے آپ استغفار کر دیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چنانچہ فاعطاہ قمیص آپ نے اپنا قمیص بھی عنایت فرمایا اور کہا تھا آدمی جب ساری تیاری ہو جائے مکمل تو بتانا مجھے پڑھا دوں گا جنازہ میں فقال اذن يصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر فقال عليك الله نهاك ان تصلي على المنافقين یہ جب سارا ہو گیا تیاری ہو گئی آ کر کے اطلاع دی ان کے بیٹے نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہ جنازہ پڑھائیں جذب عمر پیچھے سے مرد اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا آپ کو کیا کرنے جا رہے ہیں مرد اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور کا علیہ صلی اللہ نہا کار انتصل منافقین، کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو منافقین کی صلاۃ جنازہ سے منع نہیں فرمایا؟ اور اس کے بعد لگے گنا نے فلاں موقع سے شخص نے یہ کیا تھا، اور فلاں موقع سے شخص نے یہ کیا تھا، اور فلاں موقع سے مسلمانوں کے خلاف یہ کسان، انہوں نے گنانا شروع کر دیا اس کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بین اختیارتین، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دو اختیارات مجھے دیے گئے، ان کے درمیان میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں کیا کہا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کیجئے اور چاہیں نہ کیجئے، 70 بار بھی استغفار کر لیں آپ تو ان کی مغفرت ہونے والی نہیں. تو مجھے منع تو نہیں کیا گیا ہے، مجھے کیا کہا گیا ہے، استغفار کریں نہ کریں دونوں کیا ہیں، برابر ہیں. لہذا جب مجھے اختیار ہے تو اپنے اختیار کا میں کیا کر رہا ہوں، اختیار کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. مجھے اختیار دیا کہ چاہے استغفار کیجئے چاہے استغفار نہ کیجئے، اور 70 بار استغفار کر رہے ہیں آپ تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہونا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھا دیا. اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج کی تاریخ سے کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان منافقین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے جا کر کے جنازہ پڑھائیے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقات میں سے ایک یہ بھی ہونا چاہیے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائی تھی، آپ کو بھی معلوم تھا کہ میرے استغفار سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے نہیں. لیکن کس کے لیے پڑھائی تھی آپ نے جنازہ؟ عبداللہ بن عبید کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ عبداللہ ابن عبید کی دلجوئی کے لیے، صحابی رسول تھے ان کی درخواست تھی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک یہ اختیار موجود تھا چاہے کریں چاہے نہ کریں، لہذا ان کے بیٹے صحابی رسول جو تھے اور پکے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے دلجوئی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا. جب بعد میں صریح ممانعت آ گئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جنازہ میں شریک ہوں ایسا نہیں. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد ما دفن فاخرجه فنفذ فيه من ريقه وانبت من خمسه. دوسری حدیث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن ابي کے پاس آئے بعد ما دفن، جبکہ اسے قبر میں داخل کر دیا گیا تھا. فآخر جو آپ نے قبر سے باہر نکالا اس کو، فنبذ فی مریقی، اور اپنا تھوک جو ہے لعاب دین اس کے لگایا، وعلبسہ قمیصہ، اور آپ نے اس کو اپنا قمیص بھی پہنایا اس کو. تو اب یہاں پر تو مناسب کئی مسائل، مسئلہ یہ کیا گیا، آپ نے پہلی روایت میں تھا فآتا اور قمیص دے دیا آپ نے ان کو، اور یہاں پر ہے کب آپ نے لا کر کے پہنایا اپنے ہاتھ سے، کب پہنایا؟ ہاں قبر میں داخل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد کفن پر سارا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نکالا آپ نے، نکال کر کے جو قمیص پہنایا آپ نے، تو کب دیا تھا قمیص؟ قبر سے نکالنے کے بعد یا جب آئے تھے مانگنے تبھی اتار کے دے دیا تھا؟ کون والی روایت سے، پہلی روایت صحیح کہ دوسری روایت صحیح ہے؟ ابن عمر کا بیان صحیح کہ جابر کا بیان صحیح؟ دونوں صحیح، دونوں بخاری میں، اس لیے تو کیسے جمع تدبیق ہوگی انہوں نے؟ اگر دونوں صحیح ہے تو اس مطلب جمع اور تدبیق کوئی کرنا پڑے گا آپ کو، تو کیا جمع تدبیق ہوگی؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مانگا اور دے دیا آپ نے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں بعد میں آئے اور قبر میں داخل کر دیا گیا تھا اس کے بعد نکال کر کے آپ نے کیا تھا، تو کیا تدبیق ہوگی دونوں میں؟ جی نا نعیم صاحب، کیا تدبیق ہوگی؟ اچھا دو دو قمیص دیا تھا آپ نے، یہ تو بات کسی نے نہیں کی ہے نا صاحب، آپ نے ڈبل قمیص پہنا ہے، ایک یہ قمیص جو ہے آپ کے بدن پر جو قمیص تھا وہی مانگا تھا انہوں نے، یہ جو قمیص آپ کے بدن سے ملا ہوا ہے یہی والا دے دیجئے کہا تھا انہوں نے، تو دوسرا قمیص جو ہے کیا تھی، کیا ہو گیا؟ اچھا بعد میں اس کو تبدیل کے اس کو نکال کے دو دوسری لو. اپنے ہاتھ سے پہنایا تو یہاں پر دو توجیہات کی گئی ہیں، یہاں پر دو توجیہات کی گئی ہیں. پہلی توجیہ تو پہلی والی حدیث کی گئی ہے، اس میں ہے کہ فاعطاہ قمیصہ، تو دے دیا سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات مل جائے گی، عطا اس کیا مراد ہے کہ ٹھیک ہے مل جائے گا انشاءاللہ، تو وعدہ کر لیا جائے تو اس کے لیے عطاوں کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مل جائے قمیص صاحب کو. تو اس توجیہ سے کیا معلوم ہوا، پہنایا کب تھا؟ بعد میں، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں. اور کیوں عطا ابن عمر نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ نے اسی کو وعدہ کر لیا تھا ٹھیک ہے مل جائے گی، ابھی تو کپڑا پہنے ہوئے تو بدن پر آپ کیسے اتار کر دے دیتے آپ، کہا ٹھیک ہے بعد میں ہم نے اس کو تبدیل کیا ہوگا اور وہاں پر گئے جا کر کے پہنا دیا ہوگا. تو اس میں توجیہ کی گئی پہلی والی حدیث کی، ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کی، کہ عطا سے مراد وہاں پر فوری طور پر دینا نہیں ہے بلکہ دینے کا وعدہ کرنا مراد ہے. اور ایک تعویل دوسری کی گئی، اس میں دوسری والی حدیث کی توجیہ کی گئی ہے، اس میں ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں بعد ما دفن فاخرجه فنفذ فيه من ريقه والبسه قميصه کا جو ہو رہا ہے وہ فنفذ فيه اس سے نہیں ہے کہ نکالا اور تھوکا اور جو ہے پہنایا، یہ نئی بات بتا رہے ہیں، یہ وہاں استناف کے لیے والبسه قميصه اور آپ نے قمیص بھی پہنایا تھا ان کو اسی وقت، یہ نہیں کہنا چاہتے. تو راوی نے بتایا کہ آپ بعد میں تشریف لائے اور نکالا اور تھوک لگایا ان کو، اور ایک بات اور بتائی یہاں پر کہ اور آپ نے ان کو اپنا قمیص بھی پہنایا تھا، قمیص بھی دیا تھا. البسہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے پہنا ہوتا بھی ہوتا ہے، کسی کو دے دیا، کسوتنی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ رسول آپ نے وہ حل اتارے تو نہیں لیا اور مجھے آپ نے پہنا دیا میں نے بدن پہ نہیں بھیج دیا تھا. تو یہاں پر جو البسہ قمیصہ ہوا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کا ہو رہا ہے فنا فضا بھی ہے، بلکہ ایک نئی خبر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قمیص بھی دیا تھا کفن کرنے کے لیے. تو دو توجیہات کی گئی ہیں، دونوں توجیہات وجیہ پر ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کا اگر کوئی تعارض نظر آئے تو توجیہ کرنا پڑتی ہے، ورنہ دونوں پھر ٹکراؤ تعارض ہو جائے گا.